Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Są pierwsze oficjalne wyniki wyborów do dwóch sejmików województw opolskiego i podlaskiego. Pasażerowie LOT-u znów mogą mieć problemy. Przewoźnik nie wyklucza odwołania kolejnych rejsów. Brytyjska premier w ogniu krytyki zdała relację z negocjacji z Brukselą. Państwowa Komisja Wyborcza wciąż liczy głosy oddane w wyborach samorządowych. Oficjalne wyniki możemy poznać już dzisiaj, chociaż jak zaznaczają członkowie komisji, jest to optymistyczny scenariusz. Z danych podanych przez komisję wczoraj wynika, że do godziny 17.45 w całej Polsce brakowało jeszcze około 4,5 tysiąca protokołów komisji wyborczych. Braki dotyczą głównie wyborów do sejmików wojewódzkich oraz do rad powiatów, gdzie do wieczora podliczono głosy z ponad 55% powiatów. Pojawiły się oficjalne wyniki wyborów do sejmiku województwa opolskiego. PiS dwukrotnie powiększył swój klub radnych. Największym przegranym będzie PSL, który zamiast 9 radnych będzie miał w nowym sejmiku tylko 2 przedstawicieli. I jeszcze inny region. 16 mandatów dla PiSu, 9 dla Koalicji Obywatelskiej oraz 5 dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Taki jest podział w sejmiku województwa podlaskiego. Oznacza to przejęcie władzy i samodzielną większość Prawa i Sprawiedliwości. Znamy także oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Lublina. Krzysztof Żuk zdobył ponad 62% głosów. Wygrał w pierwszej turze. Komitet wyborczy Krzysztofa Żuka zdobył 19 mandatów na 31 w Radzie Miasta. Krzysztof Żuk dziękował wczoraj za oddane głosy. Przez najbliższe 5 lat będziemy mieli stabilną i dużą większość w Radzie Miasta. Dziennikarze mówią, że dokonaliśmy pogromu w Radzie Miasta. Ja myślę, po prostu zwyciężył rozsądek mieszkańców. Pozostałych 12 mandatów w Radzie Miasta Lublin przypadło Prawu i Sprawiedliwości. Polskie linie lotnicze LOT nie wykluczają odwołania kolejnych rejsów. Powodem strajk części pilotów i stewardes. Niestety na nielegalne działania związków zawodowych i niektórych naszych pracowników wpływu nie mamy. Spodziewamy się, że kilka kolejnych rejsów może zostać odwołanych, ale sytuacja wraca powoli do normy. Mówi rzecznik LOT-u Adrian Kubicki. Wczoraj odwołano o kilka lotów. Prezes spółki Rafał Milczarski poinformował wcześniej, że 67 osób zostało dyscyplinarnie zwolnionych z pracy. To zarówno członkowie personelu pokładowego, jak i piloci. Związkowcy sprzeciwiają się sposobom zarządzania spółką, które według nich powodują milionowe straty. Część sędziów Sądu Najwyższego, którzy zgodnie z ustawą przeszli w stan spoczynku, przyszło wczoraj do pracy. To efekt piątkowego orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego części przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Do przyjścia do pracy wezwała ich profesor Małgorzata Gersdorf, która na mocy kwestionowanych przepisów również miała przejść w stan spoczynku. Rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski, powiedział, że sprawa dotyczy 23 sędziów. Stawiła się część sędziów Sądu Najwyższego, sukcesywnie stawiać się będą kolejni. Pani prezes wyda wszystkim tym, którzy się stawili, stosowne pismo stwierdzające, że są oni uprawnieni do wykonywania obowiązków sędziowskich. W piątek unijny Trybunał nakazał wstępnie zawiesić ustawę o Sądzie Najwyższym, przychylił się w całości do wniosku Komisji Europejskiej i nakazał wstrzymanie nominacji sędziów Sądu Najwyższego, a tych, którzy zostali odesłani w stan spoczynku, nakazał przywrócić do pracy na warunkach obowiązujących przed wejściem w życie ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi o tak zwane środki tymczasowe. Warszawa wielokrotnie wskazywała, że reforma wymiaru sprawiedliwości należy do wyłącznych kompetencji rządu krajowego. Theresa May w ogniu krytyki ze strony własnych posłów. Brytyjska premier zdała parlamentowi relację z ubiegłotygodniowego szczytu w Brukseli, podczas którego pogłębił się impas w rokowaniach z Unią Europejską. Krytykę usłyszała zarówno ze strony obu skrzydeł prawicy proeuropejskiego i domagającego się twardszego kursu w sprawie Brexitu. Lewicowa opozycja głośno reagowała na przemowę premier, ale dominowała krytyka z szeregów jej własnej partii. Jeżeli parlament nie poprze pani umowy, to jedyne rozwiązanie to pozwolić zdecydować ludziom albo poprzez drugie referendum, albo kolejne wybory, a to pierwsze byłoby lepsze. To Justin Greening z konserwatywnej frakcji prounijnej. A to krytyka ze strony Johna Whittingdale'a, zwolennika twardego Brexitu. Już teraz zgodziliśmy się, że nie odzyskamy kontroli nad naszym prawem przez 4 lata licząc od referendum. Czy premier rozumie, że dla wielu moich wyborców to nie do zaakceptowania? Wielkie szanse dla naszego kraju tuż po tym, jak przeskoczymy ostatni płotek w tych negocjacjach. To cel, nad osiągnięciem którego teraz pracuję. Zapewniała premier, ale media na Wyspach donoszą, że w partii konserwatywnej bunt przeciw niej osiągnął właśnie fazę szczytową. W niedzielę w gazetach pojawiły się anonimowe wypowiedzi posłów konserwatywnych o tym, że Theresa May czeka polityczny zamach i że wstępuje do, tu cytat, strefy śmierci. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki.

to widzę, że korzystają Państwo już z adresu mailowego ranek@polskieradio.pl. Proszę korzystać także z numeru telefonu 227-3, Piotr Łodej czeka. No i jeszcze SMS-owo 71335. Korzystając z adresu mailowego, słuchacz dopytuje, skąd w ludziach z rana tyle wigoru? To powinno być karalne. Jeśli chodzi o panią Helenę, to z Czech. Zapraszamy do Trójki. 17 minut po 6, teraz tak szast prasto powiemy o tym w skrócie co do 9, a do 9 porozmawiamy sobie między innymi o prawach wyborczych kobiet. Nie dostałyśmy, tylko wywalczyłyśmy jako kobiety prawa wyborcze. Wszyscy mają prawa wyborcze, bez różnicy płci. O właśnie, o tym porozmawiamy około 7.40, a to w związku z tym, że mamy rocznicę w tym roku i proszę posłuchać. Skoro o wyborach, to 8.13 zapraszam na salon polityczny Trójki. Beata Michniewicz zaprasza, gościem będzie Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Jak sądzę, o wyborach będzie. Skoro o wyborach, no to jeszcze jedno ważne pytanie. Co z tym teraz zrobić? A co z tym mamy zrobić, co? Trzymać na następny czas? 4 lata? Bez sensu, no. Tylko do kosza, no. Byłoby dobrze to jakoś mądrze wykorzystać, no. Mamy radnych, niech myślą. No właśnie, do kosza czy mądrze to jakoś wykorzystać. Chodzi oczywiście o wszelkie banery reklamowe. Sporo tego zostanie po wyborach. Co z tym wszystkim zrobić? To tym się zajmiemy jeszcze przed 6.30. Zapraszamy Państwa serdecznie. Skoro tak jeszcze porozmawiamy sobie na przykład o projekcie Tata, to będzie dinozaurowy odcinek. Niezależnie od wieku, od przedszkolaków do dzieci w szkole podstawowej, wszyscy wchodzą i... No po prostu dinozaur budzi zachwyt. O właśnie, trzeba tak zrobić. Tak, nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale jeśli budzi, to może na przykład taki 7.20 projekt Tata, wcześniej doktor Tomasz. Doktor Tomasz dziś z pytaniem i z pytaniem dodatkowym. Słuchacz jeszcze pyta, czy ona się może skończyć. Tak, albo nie. Zaraz na to odpowiem. No i już Państwo wiedzą, że odpowiedź będzie precyzyjna, jak zwykle, tak jak wczoraj. A wczoraj redaktor się troszkę męczył, ale to już jego sprawa. To są pytania do niego. Doktor Tomasz Rożek, kwadrans po 7, pytania z kosmosu. Przez 7 urywki z kalendarza. W hydroplanach z tłokiem gościu jest nie do ruszenia. No właśnie, co to za gościu? Proszę posłuchać przed 7. A przed 9, tak mniej więcej kwadrans przed 9, będziemy wspominali trójkowe koncerty. Dziś Mariusz. Z Renatą Przemyk próbowałem zamienić kilka słów tuż przed wejściem naszym na antenę i wtedy zareagowała, nie, tylko nie teraz, za chwilę wchodzę na scenę i śpiewam. A ja mówię, Renata, ale przecież to jest taki koncert jak koncert. A ona mówi, nie, to jest zupełnie inny koncert. To jest koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No to już Państwo wiedzą, kogo będziemy wspominali, co to za koncert. To posłuchajmy sobie tak na dobrą zachętę. Nie można tak powiedzieć, ale się udało. 20 minut po 6 poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Bardzo proszę, pani Renata. Któregoś ranka pękła struna i wystroiła się na bal. Mówili w radiu, źle jest u nas, bo ludziom perspektywy brak. Weszłam na krzesło, żeby z góry zobaczyć, co ma spotkać mnie. Znowu wisiały nisko chmury. Przeto musiałam wyżej wejść. Poważnym ludziom sen odbieram, gdy teraz pląsam w ich papierach. Tańczę na stole, dzieckę zadzieram, kółkiem butelki depczę szkło. Smutni panowie ćwiczą pokera, a ja przed nimi kankana. Bo poczuwają głębszy sens w buncie potulnej sekretarki, co przybrał formę protest dance. Mam tylko jedno wieczne pióro, proszę, by skrzydła dał mi los. Chcę ponad duszne zlecieć biuro, no twardo to jaki ciężki stos. Pod jaką firmą bym nie była i tak bym w końcu wystąpiła. Tańczę na stole, pieckę zadzieram, pukiem butelki depczę szkło. Smutni panowie ćwiczą kokera, a ja przed nimi kankana. Tańczę na stole, pieckę zadzieram, pukiem butelki depczę szkło. Smutni panowie ćwiczą kokera, a wściekłe, myślą jak przerwać występ mi. Niech recytują swoje siły, niech przekładają darię słów, byle mi miejsce zostawili. Na dzieci taniec moich nóg, zmieniają się przy stole gracze, a ja niezmiennie swoje skaczę. Renata Przemek, ale jeszcze usłyszymy przed dziewiątą. Dzień dobry panu. Wczoraj słyszałem, że gdzieś w Polsce schronisko dla bezdomnych zwierząt przyjmuje te banery w niezliczonej ilości, żeby osłonić po prostu kojce biednych zwierzaków. Także to moja propozycja też. Ano, sprawdźmy. Zapraszamy do Trójki. Pierwsza tura wyborów samorządowych za nami. Przez ostatnie dni mogliśmy oglądać plakaty i banery reklamowe ponad 190 tysięcy kandydatów, które ozdabiały słupy, mury, balkony, ściany, płoty i przystanki w wielu miastach i w wielu wsiach. Teraz komitety mają 30 dni na ich uprzątnięcie. A może można je spożytkować? Te śmieci chyba gdzie? Na co? Ostatecznie makulatura, przecież jest przerób odpadów. Ale te grubsze banery? A to nie wiem w takim razie, nie mam pojęcia co... Nie wiem, zrobione, no z papieru. Byłoby dobrze to jakoś mądrze wykorzystać, no. Mamy radnych, niech myślą. A co z tym mamy zrobić, co? Trzymać na następny czas? 4 lata? Przecież bez sensu, no. Tylko do kosza, no. Zasada jest prosta, czym bardziej odpady są jednorodne, tym łatwiej poddać je recyklingowi. Szymon Dziak-Czekan, Stowarzyszenie Polski Recykling. Banery, które są wykonane z tworzywa sztucznego, jest to połączenie polichlorku, winylu i poliestru. Z jednej strony to jest bardzo wytrzymały materiał, ale do recyklingu no nie bardzo się nadaje, dlatego że to jest surowiec wielowarstwowy. No i właśnie jakie mamy alternatywy? Pojawiały się pomysły, żeby wykorzystać te billboardy jako prosty materiał izolacyjny. To tam, gdzie można, to oczywiście byłoby to wskazane, żeby z tych kilkuset kontenerów odpadów w całej Polsce, no przynajmniej jakąś część można było ponownie wykorzystać. W mediach społecznościowych krąży informacja, żeby niepotrzebne banery przekazywać do schronisk. One są bezużyteczne, nie mają żadnego zastosowania. Henryk Strzelczyk, dyrektor schroniska dla zwierząt na Paluchu. Natomiast same banery są również niebezpieczne dla zwierząt. Pierwsza sprawa to jest, wykonane są z tworzyw sztucznych. Psy lubią gryźć, w związku z tym jak któryś z psiaków się najdzie, to będziemy mieli plastik w jego żołądku i to może zagrażać jego życiu. Weźmy jeszcze następną sprawę. Przecież na tych banerach są imiona i nazwiska. Jak to ma się w stosunku do RODO? Pomijając estetykę. A poza tym trudno mi jest powiedzieć reakcję zwierząt na wizerunek ludzi na tych billboardach. Banery reklamowe to materiał, który jest bardzo trudny do utylizacji. Właściwie nie ma metod jego recyklingu, więc przeważnie są one spalane. Agata Frankiewicz, portal DekoEko. A szkoda, ponieważ mają bardzo ciekawe nadruki, który wygląda bardzo ciekawie, pocięty właśnie na różnego rodzaju formy. A co dokładnie? Nowe, funkcjonalne i estetyczne produkty, na przykład torby, plecaki, portfele, pokrowce na laptopy. Ostatnio nawet przygotowywaliśmy kalendarze na 2019 rok z okładkami z banerów reklamowych pozyskanych od klienta. Zrywając baner z płotu jednego z ludzi, którzy nam ten płot użyczyli podczas kampanii. Paweł Andruszkiewicz, Komitet Wyborczy Aktywne Giżycko. Człowiek ten zapytał, czy mógłby ten baner wykorzystać do przykrycia swoich łódek. Jesteśmy w Giżycku, na Mazurach, także zimowanie łódek jest takim popularnym sposobem zarobkowania przez tutejszych mieszkańców. I oddaliśmy temu panu kilkanaście swoich banerów. No i cieszę się, że na coś się mogło przydać również po wyborach. Z takich banerów, które zostały z kampanii wyborczych, z chęcią stworzyli byśmy linię produktów, które mogłyby stanowić symbol zarówno dbania o środowisko, ale również taki symbol takiego ruchu obywatelskiego zmierzającego do agitowania, właśnie do pójścia na wybory, czego, jak wiadomo, w Polsce troszeczkę brakuje.

Pan Antoni zadowolony, jeśli chodzi o fale radiowe. My też się cieszymy. Roger Waters. Właściwie wypadałoby zagrać za chwilę nowe nagranie Dawida Podsiadły o tym, że nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Ale to za chwilkę. Mamy sporo klęsk żywiołowych w Polsce. Mamy powodzie, zrywanie dachów, inne rzeczy. Można by je gdzieś zmagazynować. Przecież każda gmina ma jakiś magazyn, tak? Można by je magazynować i ewentualnie wykorzystywać wtedy, kiedy stają się potrzebne. To znaczy, kiedy komuś zerwie dach, strażacy wtedy jeżdżą i usilnie poszukują plandek. Może to jest jakieś wyjście, tak? Ja nie mówię o tych małych, bo te małe, no to ciężko zagospodarować, ale te większe, wydaje mi się, że można by stworzyć taką bazę tych właśnie panerów większych i wydaje mi się, że przydałyby się wtedy, kiedy pogoda płata figle. I to rzeczywiście takie bardzo pożyteczne rozwiązanie. Za 18 minut będzie siódma, teraz prasa i Piotr Łodej. Dzień dobry. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej gorzki smak wygranej. Choć PiS ogłosiło swoją wygraną w niedzielnych wyborach samorządowych, to niespodziewana wygrana, przegrana Patryka Jakiego w stolicy była dla kierownictwa partii szokiem, ale im więcej wyników z kraju zaczęło napływać na Nowogrodzką, tym bardziej nastroje się poprawiły. Po południu wczoraj rozpoczęła się narada kierownictwa PiS. Dyskusja o wyniku wyborów, zwłaszcza w dużych miastach, była bardzo ostra i trudno się dziwić. Wyścig w Warszawie miał znaczenie ogólnokrajowe. O tym pierwsza strona Rzeczpospolitej. Wybory samorządowe. Także w dzienniku Gazecie Prawnej, między innymi o ciszy wyborczej w wywiadzie z szefem PKW, sędzią Wojciechem Hermelińskim. Choć nie tylko o tym, także pytanie, kiedy poznamy wyniki niedzielnego głosowania. Sędzia Hermeliński odpowiada, spodziewam się, że może to być wtorek po południu, czyli dziś, lub w nocy, z wtorku na środę. Ale nawet w rezerwie trzymam czwartek, by potem nie było zarzutów o nasz nadmierny optymizm. Dochodzi jeszcze sprawa ciszy wyborczej, która w mediach społecznościowych czy wśród dziennikarzy właściwie nie istnieje. Sędzia Hermeliński odpowiada, do tej pory byliśmy wstrzemięźliwi, ale teraz uważamy, że należy to zlikwidować. To iluzja, która niepoważnie wygląda. Oczywiście w dniu wyborów nie może być żadnej agitacji. Ale wcześniej nie widziałbym przeszkód i moi koledzy z PKW też się ku temu skłaniają. Cisza wyborcza do likwidacji. Rozmowa powyborcza z szefem Państwowej Komisji Wyborczej Wojciechem Hermelińskim. To w dzienniku Gazecie Prawnej. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej poświadczenie nieprawdy w dokumentach bankowych, zarzut kierowania grupą przestępczą, a nawet podejrzenie dokonania gwałtu. Wyniki exit poll wyborów samorządowych pokazują, że takie rzeczy nie zraziły wyborców do zagłosowania na kandydatów, którzy weszli w konflikt z prawem. No i Codzienna postanowiła zebrać i opisać najbardziej absurdalne sytuacje tego typu. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie wyroki, zarzuty i seksizm nie przeszkodziły. Temat wyborczy także na pierwszej stronie naszego dziennika. Przy rekordowej frekwencji wybory do sejmików wojewódzkich z dużą przewagą wygrywa PiS. W dużych miastach z reguły obronili się dotychczas rządzący. Kto zyskał, kto stracił, o tym na pierwszej stronie naszego dziennika. Z Gazety Wyborczej ze stron stołecznych ciekawa informacja o tym, że wygrana kandydata Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej już w pierwszej turze wyborów prezydenckich zaskoczyła miejskich prawników. Wczoraj zachodzili w głowę, jak powinno się odbyć przekazanie władzy w stolicy, którą od 12 lat sprawowała Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jej trzecia i ostatnia kadencja upływa dopiero 16 listopada. Podobnie jak radnych. Natomiast na 8 dzień listopada zaplanowano ostatnią sesję Rady Warszawy. Jej przewodnicząca Ewa Malinowska-Grupińska zapowiada, że będzie mieć ona uroczysty charakter związany z obchodami stulecia niepodległości Polski. Nowe przepisy można interpretować w różny sposób. Po ich zmianie komisarz wyborczy zwołuje pierwszą sesję Rady Miasta w ciągu 7 dni od podania wyników głosowania. No i czy to znaczy, że w Warszawie funkcjonowałyby równolegle dwa samorządy i który miałby przyjąć przysięgę od Rafała Trzaskowskiego? Sekretarz miasta Marcin Dwojdat skontaktował się w tej sprawie z komisarzem wyborczym. Miało stanąć na tym, że zaprzysiężenie odbędzie się po 16 listopada. Zwycięzca zmieni ratusz, o tym Gazeta Wyborcza na stołecznych stronach. Z Pulsu Biznesu o tym, że chleb jest dla gigantów i średniaków. Pieczywo wprawdzie nie wypieka sobie wzrostu konsumpcji, ale całkiem niezłe wyniki finansowe tak. Jeśli jednak ma się dużej fabryki, to trzeba mieć przynajmniej sieć piekarenek. Okiem branży wygląda to tak, że kolejne małe piekarnie znikają z rynku i końca tego zjawiska nie widać, a wraz z rosnącymi kosztami pracy i podwyżkami ceny energii zapowiadanymi na kolejny rok wręcz będzie przybierać na sile. Piekarze próbują wszystkiego. Handlują masłem, innymi produktami spożywczymi, ale to nie jest rozwiązanie. Mówi się o zainteresowaniu Polaków regionalnymi produktami i małymi, lokalnymi wytwórcami, ale to nie przekłada się na wizyty w piekarniach po chleb. To deklaracja, rzeczywistość jest taka, że konsumenci idą do dużych sieci i tam robią ogromne zakupy. O tym w Pulsie Biznesu. Jeszcze Super Express i Fakt, i tu bardzo podobne strony. Prezes szuka winnego, to z pierwszej strony Super Expressu. PiS wygrało, a szuka winnych porażki, to z kolei Fakt. Ale z Super Expressu zainteresował mnie temat braku szczepionek dla seniorów. Miało być wreszcie skutecznie chronieni przed grypą, bo resort zdrowia obiecał im tanie szczepionki. Skończyło się na obietnicach i seniorzy, chcąc chronić się przed groźnym wirusem, nadal muszą słono płacić. W aptekach brak obiecanych preparatów przeciw grypie, a tym w Super Expressie. I jeszcze w Fakcie drożyzna, jakiej nie było, papier toaletowy po 30 zł. No właśnie słyszałem, że tam są jakieś drastyczne wzrosty. Wzrosty cen. Dokładnie 29,99 za 9 rolek. Bardzo dziękujemy uprzejmie. Piotr Łodej, Poranna Prasa, z takimi informacjami. No to teraz do pary, do pana Rogera, pan David. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Pięknie rozmawia się całkiem nieźle. Podoba nam dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo za rękę, jeśli chcesz wyrzucę każdy przeterminowany sos. A to śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał, ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Dawid Podsiadło, poranku. 227 trójek, mówiliśmy o banerach. Banerach, które wykorzystane zostały w kampanii wyborczej. No i teraz co z tym wszystkim zrobić, żeby to jakoś pożytecznie wykorzystać? Dzień dobry, witam z Podkarpacia zalanego deszczem. W sprawie tych banerów, ja od kilku lat, jak jest tylko taka możliwość, a jest co 4 lata co najmniej, wykorzystuję banery do przykrywania drzewa kominkowego. Wśród sąsiadów też to jest bardzo popularne. Polecam, skuteczne, praktyczne i mało tego, nie jednorazowe, tylko co kilka lat można sobie to odnowić, odświeżyć, drzewo suche i wspaniałe do kominka. Bardzo panu dziękuję. Za 9 minut 7. Urywki z kalendarza. Mamy wtorek, a więc Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Trójkowi słuchacze ze Stanów Zjednoczonych i Kanady bez wątpienia będą dziś obchodzić Dzień Mola. Nie przez całą dobę, tylko od 6:02 rano do 6:02 po południu. To, jak się już Państwo na pewno domyślają, nawiązanie do stałej Avogadra wynoszącej 6,22 tysięczne razy 10 do 23, która to stała jest kluczowa dla definicji ilości jednostki materii, czyli właśnie mola. Nie wiem, jak długo trzeba siedzieć w laboratorium i jakich oparów musi się człowiek nawdychać z menzurek, żeby wymyślić takie święto. No, ale to Ameryka. Dokładnie 279 lat temu wybuchła tam wojna o ucho Jenkinsa. Należało do przemytnika, któremu obcięli je Hiszpanie gdzieś w okolicach Kuby. Kapitan Jenkins obwoził potem swoją małżowinę po świecie, pokazując ją jako dowód hiszpańskiego okrucieństwa. Wojna trwała prawie 10 lat, a jeśli chodzi o ucho, to słuch po nim zaginął. Można też radować się do północy 89. rocznicą znalezienia włochatego nosorożca ze Staruni, jedynego na świecie kompletnego przedstawiciela gatunku z epoki Pleistocenu. Do tej pory można go oglądać w Krakowie. Zachował się tak dobrze, że zanim zajęli się nim naukowcy, tuż po odkopaniu paru miejscowych cwaniaków zdążyło sobie z jego włochatowatości zrobić czapki, odzyskane następnie dla nauki wyrokami sądowymi. Adwokaci bronili się przypominaniem, że prawo nie działa wstecz, a już na pewno nie do pleistocenu. 23 października to dobra data dla wszystkich innowatorów komunikacji i transportu. W 1906 roku Alberto Santos Dumont samolotem własnej konstrukcji przeleciał calutkie 60 metrów, za co zgarnął cenną nagrodę ufundowaną dla tego, kto przefrunie metrów 25. Dodam, że najdłuższy obecnie samolot pasażerski liczy sobie 80 metrów. Natomiast w roku 1933 Francesco Angelo ustanowił swoim hydroplanem rekord prędkości dla tego typu samolotów z silnikami tłokowymi i w tej kategorii te 790 km nie udało się pobić aż do dzisiaj. Grunt to znaleźć sobie taką właśnie niszę. Niech sobie tam inni wielokrotnie przekraczają prędkości dźwięku i osiągają kolejne kosmiczne. W hydroplanach z tłokiem gościu jest nie do ruszenia. 48 lat temu Gary Gabelich przekroczył pojazdem naziemnym barierę 1000 km na godzinę, a to dzięki silnikowi rakietowemu. Technologia ta jednak najwidoczniej w autach się nie przyjęła, bo na portalu aukcyjnym w dziale samochodów dostępne są tylko modele z benzyną, dieslem, LPG i sporadycznie coś na prąd się trafi, w kosmicznej zresztą cenie i to jedyne nawiązanie do rakietowych napędów. A 60 lat temu narodziły się smerfy. Nie wiem, którego z nich zdjęcie dziewczyny nosiły w piórnikach, ale osobiście znam kilkunastu kolegów, dla których smerfetka była drugą po matce pokochaną przez nich niewiastą. No to teraz mogę już Państwu życzyć tylko smerfastycznego dnia. Bardzo dziękujemy. Nie chcę wyjść na smerfa marudę, ale no a rzeczywiście, ze smerfami nie chcę wyjść na smerfa marudę. Ten zgrybus jest całkiem niezły. No naprawdę ma niezłe pomysły. Skoro Łukasz Błąd wspomniał o tym, że dziś jest taki specyficzny dzień, bo świętuje mol, no to zagramy w dur. Nie biadol, nie beczbe. Nie maruć, nie męć, bo wystarczy tylko ruszyć się na pogodny szlak, do pogodnych dotrzeć stron. Bang, bang, kieszenie pełne słońca,